राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीतदावात् पीतांबरवरदरुणबिन्दफलादौष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रवत् कृष्णात्परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः ये एक बार तो बैठे होगा आप लोगों मन मन में तुम भगवान के हैं ईश्वरास जी योगिनाशी चेतन मन का हम शरीर के और संसार के नहीं है। शरीर और संसार है ये साथ रहना नहीं है। शरीर भी साथ रहेगा नहीं और संसार भी साथ रहेगा नहीं। भाई बंधु कुटुम्बी माता पिता स्त्री पुत्र ये बदलते रहते हैं बदलते हैं। और भगवान सदा साथ रहते हैं। नरकों में जाए तो भी भगवान तो साथ बनाया गए। स्वर्ग में जाओ तो भी भगवान साथ बनाया गए। मित्रों में जाओ तो भगवान साथ बनाया गए। ये बात तो मैं कहता हूँ बैठी है मेरे में ये ठीक बैठे आगे बाद में हम देह नहीं है। अब ये बात खास जान रही है देह नहीं है क्यों देह माँ के पेट में बना है और मने तब यही छोड़ दे रहे हम देह नहीं है। देह को बना है और छोड़ देते हैं ये प्रत्यक्ष बात है एकदम। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ भगवान का जो स्वरूप है भगवान का वही स्वरूप हमारा है। ईश्वरांश एक बात ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमर शुभ तो ईश्वरांश हम ईश्वर है। तो हमारा संबंध ईश्वर के साथ नित्य है ये बात एक मान लो आप स्वीकार कर लो नदी से परवा नहीं ईश्वर साथ ही वो तो हमारा नित्य है। शरीर और शरीर संसार ही संसार है शरीर और संसार ऐसा संबंध नहीं है। अगर ये बात मान ले ध्यान हो जाए हमारे साथ शरीर रहने वाला नहीं हमारे साथ संसार रहने वाला नहीं ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। बाल अवस्था में हो रही था जवान अवस्था में हो रही है वृद्धावस्था में हो रही है अरे फिर मर जाते हैं तो शरीर साथ में रह देना बाल बड़ा साथ में रहे तो जवानी भी साथ में रहे ना जो बाल बढ़ जाता है ना जवानी रहती है ना वृद्धावस्था रहती है ना धनी अवस्था रहती है ना निर्धनावस्था रहती है ये सब बदलने वाले और भगवान साथ में रहे। कभी भी भगवान का आपका वियोग नहीं होता बात इतनी जानने खास वियोग हमारा भगवान का नहीं होता। हम भगवान के अंश संसार के अंश नहीं है शरीर के साथ ही नहीं है ये बात स्वीकार कर लो एक बार शरीर से विश्वास करो देता पूर्वक देता पूर्वक मान लो हम भगवान के ये सदा सदा करें कि नहीं है भगवान का महान है। भगवान हमारे हैं। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, दादा मानो, पिता मानो, दाता मानो, माता दाता पिता मानो, दादा मानो, गुरु मानो, शेरा मानो, भगवान को बड़ा मान लो, पति मानो, पुत्र मानो, छोटा मानो, बड़ा मानो, बरोबर मानो, सगा मानो, भगवान हमारा है। ये बात है, सीधी सीधी बात बार बार क्या सुनाए। इस बार पांच बात है ना, ये पांच बात है, पांच बात। इस बार जीव अविनाशी चेतन अमर स्थल एकदम सीधी बात है, सीधी बात है, ठोस बात है। भगवान चिन्मय है, चैतन्य है, सब सदैव परिपूर्ण है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। निर्देश निर्देश है, स्वीकार करो, केवल स्वीकार है। अभ्यास है क्या, माँ को माँ मारे मैं अभ्यास कर हमारी माँ जो हमारे भगवान है, हमारे हम भगवान के हैं, सदा भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, कभी वियोग नहीं होगा। शरीर का संयोग रहता ही नहीं, वियोग भी होता ही है, निरंतर वियोग होगा। बकरी बात है, एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। तो हम शरीर नहीं है, एक शरीर के साथ मानने से सब के साथ संबंध हो जाता है, संसार मात्र के साथ में। जैसे विवाह होता है एक लड़की के साथ में, तो कोई ससुर कोई ससुराल कई और साथ में, गाँव गाँव भर के बने गाँव मामा साथ। तो शरीर को बड़ा मानने से संसार मात्र के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध नहीं तो किसी के साथ संबंध नहीं, और भगवान के साथ संबंध है। जो भक्ति चाहते हैं भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान का ज्ञान चाहते हैं, भगवान का योग चाहते हैं, वो हमारे नित्य भक्ति भी नित्य है, ज्ञान भी नित्य है, योग भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य, ये सदा एक बात है। एक भगवान भी हमारे भगवान है, सदा मौज में आनंद मान। इसमें फर्क नहीं, कंचित बात भी सत्य बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर, केवल स्वीकृति मेरे संसार की स्वीकृति है। आपने कई साल स्वीकृति की है, इसका ज्ञान हमारे को नहीं है। पांच भाई बहन है, पांच स्त्रियां है, कोई कह रहे पांचों है, पांचों में स्त्रियां पांच है, तो आप कह दे तो हाँ भर लेते हैं, बता दे, बता सकते हो इसलिए स्त्री नहीं बता सकते। क्यों भगवान के हम है, आप बात बता रहे नहीं है, तो है ही है, एकदम है, भगवान है हमारे, हमारे भगवान। बहुत आनंद होगा, बहुत दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, जलन बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, आपस सब बिटक जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अरे पता है नहीं कब किसका वियोग हो जाएगा, कोई कम मर जाएगा, पेट में मर जाता है, जन्म में मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का, मृत्यु लोग है, मन आया पर ऐसा कोई भी रहने वाली चीज नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। या जंगल था, या सब जंगल था, वो बना हुए पेड़ बूटे उठे गए थे, आम के पेड़ बूटे, सब जंगल था, हमारे देखा हुआ। आप कोई पीछे आए, कोई पहले आए, हम तो पहले थे, यहाँ जंगल था, तो ये बदलता ही रहता है, अगर बदलेगा ये फिर बदल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। सत्संग करने वाले भाई भी बहुत रह गए, भाई जी चले गए, शेर जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, सुखदेव जी चले गए, बहुत लोग चले गए, नई नई बातें हो गई। ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है, और भगवान का हमारा दियो कभी हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। भगवत प्राप्ति जान है मां, वो तो आनंद आता ही है कि भगवान हमारे है, ना कि हम मुझे घूमते रहे पशुओं की तरह। भगवान ये हमारे माने भगवान है, ईश्वर सजीव विनाश है। गीता बगैर थी ममई वाणी जीव लोग जीव भक्त अनाधिकार से मेरा ही अंश है, मम ए वंश केवल मेरा अंश है, प्रगति का नहीं। प्रगति का शरीर है जो छूट जाएगा, और भगवान ही आप है, हमारे भगवान है, ये छूटेंगे नहीं, सदा साथ रहने वाले भगवान है हमारे, हम भगवान के हैं एकदम एकदम सच्चे पक्के सिद्धांत की ठीक बात है, हम भगवान के भगवान हमारे। आप मानो तो मानो, मानो तो मत मानो, है तो सही, मान ले से लाभ बहुत होगा, दुख बच जाएगा, ना माने से दुख पाते रहो, रोते रहो, जमते रहो, मरते रहो, कभी अंत आएगा नहीं दुख, अरे मान लो तो आज ही दुख बढ़ जाए। जैसे आपकी पुत्री है, कन्यादान कर दिया, आप अपने नहीं हुए, आप उस वंश की, जिस वंश में दिए उस वंश के, अपने नहीं, अपने हुए नहीं, हमारे भगवान है। जैसे सत्संग में बैठ गए थे वो एक सब सुन रहे हैं, एक बैठे हुए और उठ जाएंगे अपने कमरे में चले जाएंगे, अरे उसने अपने घर से जाएंगे, ये पढ़ाई जा रही एक जगह एक रहने वाला कोई नहीं है। सच्ची बात है, सिद्धांत भी बात है, पक्की बात है, हमारा संबंध सीधा भगवान के साथ, मानो तो है नहीं मानो तो है, जानो तो है न जानो तो है, पर न जानने से न मानने से दुखी दुख होगा, अरे उनको अपना मान लिया दुख बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा, जल बढ़ जाएगी, योग बढ़ जाएगा, आनंद हो जाएगा। संत महात्मा हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके ग्रंथ से आज दुनिया को फायदा हो रहा है, राम बोला नाम था राम बोला ग्रंथ ही राम बोला राम बोला तो राम जी है। हम सबके सब भगवान के हैं, प्राणी मात्र, परंतु मनुष्य के सिवाय दूसरा में ये शक्ति नहीं है कि बातों में जान दे समझ दे, ऐसी शक्ति मनुष्य में है, ये विवेक शक्ति है, एकदम ठीक बात है। हरे राम भगवान नाम मन बहुत चला जाता है तो उनको भी माँ बाप मान लेता है, साधु हो जाता है तो उन्हें गुरु धीर गुरु भाई जो भगवान को मान लो तो भगवान ये सच्ची बात है। ऐसी सनाता है साधु को उधरा ये झूठा जाता है। भगवान का संबंध नित्य है, नित्य संबंध को मान लो सदा रहने वाला होना है, फिर कभी वियोग होने वाला नहीं। जैसे भगवान है, भगवान ही है, भगवान हमारे मास्टर साहब सब के सब ही भाई बहन, भाई वो बहन वो कोई हो सब भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के ही रहेंगे, वास्तव में भगवान रहेंगे। जान ले मान ले तो निहाल हो जाए, मेरा जान निहाल है, इतने पक्के सच्चे बात है। भगवान हमारा और हमारा कोई नहीं, हमारा अपना कोई नहीं, ये मतलब है। तो मेहमान है उसकी सेवा कर लो, मेहमान आ जाएगा तो सेवा कर दो, अपना नहीं। सबका वियोग होगा, सबका, भगवान का नहीं होगा, सबका भी होगा, श्रीजों का भी होगा, श्री जी भाई जी का श्याम जी सब जाएंगे, जो अपने में सब सुन जाएगा सब, एकदम सच्ची बात है, सच्ची पक्की झूठ आनंद में रहो, खूब मौज में, सब काम ठीक हो जाए, निहाल जो भगवान का जरा मान लिया निहाल हो गए, और सबके लिए खुली है। भगवान के यहाँ किसी ने मनाई नहीं है, पापी से पापी भी भगवान के, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा सब भगवान के, सूर्य मित्र साधु सूर्य पाप है सब तुलसी ममता राम से समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख आस भय भवपार तुलसी ममता राम से राम जी मेरा है और समता सब संसार सब समता तुलसी ममता राम से समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख आस भय भवपार। इसमें शंका तो बोलो कोई बोलो, एकदम सच्ची बात है। किसी ने हजार के दस हजार के लाख हिंदू लाख किसने दस लाख पैदा कराया, सभी रोते सभी थोड़ा गया ऐसे लाभ हो जाए, लाभ ने कोई शेयर और टोटा सभी बाज व्यापार में लाभ ही लाभ है, दूसरा है ही नहीं। प्रत्येक समय ये बात है, सर सुनने पर हमारा फर्क पड़ा है, हमारा जीवन पवित्र हुआ है, निर्मल हुआ है और निर्मल हो जाएगा, एक नाम हार हो जाएगा, बोझ हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। धन के साथ लाखों करोड़ों रुपया आएगा तो घाटा घाटा रहेगा, जो धन बढ़ेगा तो घाटा बढ़ेगा, सौ रुपया हो जाए दस एक हजार हो जाए तो नौ हजार का घाटा, दस हजार हो गया तो एक लाख बचे हुए, अब नब्बे हजार का घाटा। धन बढ़ता है जो जो दलित बढ़ती, जो धन बढ़ता है जो दलित, अरे भगवान का जो होता है दलित बढ़ते, जरूरत नहीं पैसे की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कोई आदमी की जरूरत नहीं, मान की जरूरत नहीं, कीर्ति की जरूरत नहीं, यश की परवाह नहीं, आनंद होता है। उसके द्वारा दुनिया का हित तो होगा, वो परिश्रम से नहीं होगा। भगवान ने गुण गाया ऐसे भगवान के चरित्र को पढ़ने से भक्तों को चरित्र को पढ़ने से अंतर जीवन हो रहा है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए ऐसी बात। इस वास्ते भाइयों बहनों मौका है, मौका लाभ दे दो जरूर। एक दिन जाना पड़ेगा, यहां से उठना पड़ेगा। इसे पता नहीं कौन कहाँ गया। शेठ जी ने मरने वालों को कहा था कि तुम और समस्या धरा कैसे कर देंगे। कोई नया कहा, कोई नया कहा नहीं। भगवान राम ने गुरु जी ने गुरु पुत्र जाने के लिए लोकालोक पर बदल बहुत दूर गए। नजर कितने दूर आएंगे अपना नहीं है। सदा के लिए भी हो जाएगा। और भगवान का सहयोग है, भगवान दोस्त साथ में है, उसको अपना मानो तो ठीक है, नहीं तो भगवान तो है। भगवान हमारे और किसी का नहीं, पूरे के पूरे भगवान हमारे, उसे नाम है। अब कीर्तन करो उसी काम प्रेम से भगवान पुकारो। तुझा करता है नहीं पर देखो मत, अब भगवान मैं बोलता हूँ, भगवान ही आवाज है। सब याद उतार, याद ही उतार, सब भगवान के साथ का कीर्तन हो रहा है। बहुत सब करिए।